ไม่ได้มีเรื่องผิดใจใครเจอคนก็ยิ้มให้เป็นประจำแต่ก่อนติดที่เนื้อตัวมันคล้ำไม่มีคนสนใจมองใครมากี่ครั้งถูกใจใครมาตั้งกี่หนทุกคนต่างก็หลีกไกลแค่อยากมีรักกับเขาสักทีแต่เป็นคนที่ผิวพรรณไม่ดีใจทำเช่นไรพ่อแม่ให้ผมมาเท่านี้อันที่จริงเท่าที่มีก็ภูมิใจได้แต่หวังว่าจะมีบ้างใช่ไหมคนที่รักกันจะดำก็ดำแต่ตัวไม่ใช่หัวใจรูปร่างหน้าตายังไงแต่ก็รักจริงถ้าได้ลงเอยกับใครก็จะไม่ทิ้งถ้ารักกันจริงต้องบอกกันมาเอาไว้อยู่ที่ไหนไม่ใส่แต่ว่าความจริงใจยังมีคนคนนี้ไม่หลอกลวงใครได้ดูอย่ามองที่หน้าที่ตาพอจะมีไม่น่าคนที่มองกันให้ถึงข้างในพ่อแม่ให้ผมมาเท่านี้อันที่จริงเท่าที่มีก็ภูมิใจได้แต่หวังว่าจะมีบ้างใช่ไหมคนที่รักกันแต่ตัวไม่ใช่หัวใจรูปร่างหน้าตายังไงแต่ก็รักจริงถ้าได้ลงเอยกับใครก็จะไม่ทิ้งถ้ารักกันจริงก็บอกกันมาจะตามก็ตามแต่ตัวไม่ใช่หัวใจรูปร่างหน้าตายังไงแต่ก็รักจริงถ้าได้ลงเอยกับใครก็จะไม่ทิ้งถ้ารักกันจริงก็บอกกันมาว่าอยู่ที่ไหนรูปร่างหน้าตายังไงแต่ก็รักจริงถ้าได้ลงเอยกับใครก็จะไม่ทิ้งถ้ารักกันจริงก็บอกกันมาจะจางก็ตามแต่ตัวในใจหัวใจรูปร่างหน้าตายังไงแต่ก็รักจริงถ้าได้ลงเอยกับใครก็จะไม่ทิ้งถ้ารักกันจริงก็บอกกัน